قال العلامة الفوزان حفظه الله ننكو الشيخ الفوزان سيما التحذير من المناهج المخالفة لمنهج السلف يعتبر جمعا لكلمة المسلمين لا تفريقا لصفوفهم كتهذري شوات كتكمانا نمفوم إليوبيندا إن يخاليف مفوم وسلف الصالح huzingatiwa ni kukusanya neno la Waislamu na kuwafanya kitu kimoja wala sio kufarikisha safu yao limadha lianna alladhi yufarriqu sufufa almuslimin huwa almanahij almukhalifa limanhaj as-salaf kile kinachofarikisha safu ya Waislamu ni hii mifumo hii inayokhalifu mfumo wa salafu salih hii mifumo hii potofu ndio inaoleta furqa baina Waislamu وهيلو جواب للشيخ الفوزان كتك تعليق إن من الفتن وانقلاب الموازين التي نعيشها ونشاهدها حتى أصبحنا في غربة كتك مامبو يفتن نميزان كبرليكا مامبو تو يشودلي ليو تو يشنايو مبكة مكوة كتك وجيني أصبح اتباع الكتاب والسنة والاقتداء بهدي السلف الصالح رجعية وتخلفا leo imekuwa kuwafuata salafu salih wale wema waliotangulia katika mfumo wao ni kama watu wataka kuwarejesha watu nyuma hawa waonekana wako nyuma kweli kweli hivi leo mweza kuamini kuna watu ambao wajinasibisha na Uislamu wasema kuna haja ya kurudi tena kuangalia nusus za Qur'an na Sunna zikafahamiwa fahamu nyingine mpya sababu mambo yamebadilika wakati wasoma katika Qur'an fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wewe wataka uongofu amini kama walivyoamini masahaba usipoamini kama masahaba walivyoamini na wallahi vita vyote hivi ni kwa sababu ya manhaj ya salaf na nyinyi chunguzeni makini mtaona wewe angalia kila mtu wa bid'a anayepiga vita jambo lolote katika dini utakuta kwa sababu salafiyuno wamesimamia lile jambo alafu hoja zao za ajabu sana yani mpaka aweza kutumia hoja kitu ambacho kwingine si hoja kwake kwingine sio nitawapeni mfano hao wanaokanusha ahadith al-ahad ambao ni chini ya mutawatir zile hadith al-ahad ziko nyingi utawakuta kwa ukiambia hoja yenu nini unasema hata Umar pia alivyokuja sikiza hii shubha alivyokuja Abu Musa al-Ash'ari akagota mara ya kwanza mara ya pili mara ya tatu akaondoka Umar akitoka amuone wenda bona wenda njoo asema namsikia mtume salama asema listidhanu thala fa in udhina lak wa illa farji' mimi gota mara tatu akamwambia albayyina lazima uniletee ushahidi wa haya maneno nazungumza unaona Umar ankataa nini انقطع خبر الاحاد سيو الله يكتو تعجب سنا ابو موسى الاشعري رضي الله عنه اكيندا كو انصار ابي بن كعب اكوامبيا والله لا يقوم معك الا اصغرنا هكونا تكيوندوكنا اسبوكو يله مدوغو katika sisi akamwambia Abu Sa'in Khudri nenda kashuhudilie kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam maneno namsikia akaenda yeye na nani na Abu Musa al-Ash'ari mpaka kwa mlango wa Umar al-Khattab huyo hapa shahidi sio akasema sawa sasa hebu muulize watu wawili shatoka kwenye ahadi wale ambao msomo mustalah al-hadith ishafika mutawatir watu wawili haijafika mutawatir kwa hiyo hata hii habari ya Umar pia wao watakana waikatae angalia kwingine wasema watu wawili si mutawatir manake huwezi kuikubali si mnafahamu sasa inkuwaje kuwaje hapa mmeikubali mfano kama huu alafu nani aliyowaambieni kwa Umar akafanya sasa huu ndio mfumo sasa hii ndio manhaji lazima akija mtu mmoja la Umar alikuwa yotaka watu wawe na taharri na tathabbut katika kunukuu maneno ya Mtume sallam ndio akafanya hili jambo wala kukusudia kuwa Abu Musa al-Ash'ari ni muongo la hasha wa kalla lakini alitaka kuwafunza kuwa msiwe wepesi wa kusema Mtume sallam amesema bila ya kutaka kuthibitisha huu ni mfano tu namna ahlul bid'ah wanavyokwenda katika mifumo yao na vita vikubwa nini kwa sababu hapa kuna itikadi kubwa zinazothibitishwa na sunna kama adhab al-qabr na mengineo ambayo wao wayapinga hawataki kuyakubali kwa akili zao turudi hapa. Wa asbaha at-tahdhiru min al-bid'i wa ahli al-ahwa'i 'inda ahli at-tahazzubi shiddatan wa ghuluwan wa takfiran. Leo imegeuka ukiwatahadharisha watu kutokana na ahli al-bid'a na mambo mengine mbalimbali ya bid'a, ahli at-tahazzub wasiwasimamo yule jamaa bwana walingania bila ya hikma, wakali wale, wanaghulu wale, wakufurisha watu. Wa asbaha indahum ad-da'watu ila al-bid'i wa dhikri madaihihim wa adam at-tahdhir minhum insafan wa adla. Na yule ambaye hatahadharishi watu na bid'a bali wawasifu ahli al-bid'a, mwambie bwana na insafi. Yule ndio mkaona kuna watu wengine wakizungumza klipu zao, hata watu wa bid'a pia wazizungurusha, basi wafurahi. Basi na sisi pia tufanyeni insafi jamaa. Mbona mfanyeni insafu salafiin? Wao ndo muateremshia mikuki yote, sio? Lakini muna insafu na makhurafi. Sema insafu na makhurafi. Bid'a ndogo ndogo tu hizi, maulidi nini? Ndogo hizi, sio? Ndogo hizi, ndogo ndogo hizi. Fanya mambo makubwa bwana, sio? Ya akram al-khalq mali man aludhu bihi siwaka. Ndogo ndogo hizi. Shirki shirki hivi. Unaona? Shirki akbar ndogo ndogo hizi. Wallahi kama wewe ni jahil afadhali unyamaze. Kio hujui kile unachokizungumza, ahsan la kuskut. Ukinyamaza wastirika. Ukizungumza maneno bila ya kupima katika mizani ya kisheria, utazungumza maneno ya ajabu sana. Na leo ahlul bid'ah wote makhurafi, rafidha au mahizbi, wote wameungana dhidi ahli sunna salafiyin. Na kama wewe hulioni, wewe hulioni, lakini wameungana kwa nguvu sana, wameungana kwa nguvu sana kuteteana, kwa sababu makombora yanayotoka kwa salafiyin ya watandika wote. Sasa abidi tuungane sisi dhidi ya huyu adui yetu mmoja, na ndivyo ilivyo katika mshtama wetu. Ingawa sisi tuwaambia kuwa mjisumbua, msifikirie ni mtatutia hofu kwa kufanya hivyo. Tuko hapa hapa, nahnu hahuna. Yaqulu Sahib ibn Abdullah at-Tusturi rahimahullah, alaykum bil athari was sunnah. Sahal ibn Abdullah at-Tusturi yasema, na wahusianeni mushikamane na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa inni akhafu an yati an qalilin zaman. Mimi naogopea karibuni kutazungumza katika zama zake hizo, naogopea karibuni kutakuja zama. Idha dhakara al-insanu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wal-iqtida' bihi fi jami'i ahwalihi, itakuja wakati mtu akimtaja Mtume sallallahu alayhi wa sallam na kumwiga na kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hali zake zote. Dhammuhu wa nafaru anhu wa tabarra'u minhu wa adhalluhu wa ahanuhu, watamsimanga, wafukuze watu wasiwasikilize, na wajitenge na wao, na wawadhalilishe kabisa, kwa sababu wawaambia watu wamfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Wallahi alikuwa na firasa ya ajabu. Leo tuishi katika asri, wacha anayelingania katika sunna, anayelingania watu katika tauhid, tauhid khalis, akufurishwa na kutolewa katika Uislamu. Alingania watu kumuabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wasimshirikishe na chochote, wako katika wale ambao wamemtoa katika Uislamu kabisa. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala alikufurishwa wakati wake, al-Imam al-Mujaddid Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, mpaka wakafikia kusema kuwa asili yake nani ni Myahudi, ametumwa kuja kuharibu dini, si Muislamu kamwe. Na wengine huzungumza bila ya haya. Yaani sijui chuki imetoka wapi bwana. Awazungumza wale mwanzo waliosimama na da'wa ya Ahlus Sunna pamoja na Imam al-Mujaddid katika Ahlus Saud, Muhammad bin Saud, wasema wale asili yao Mayahudi, lakini waogopa wakisema wao Mayahudi Waarabu watawafukuza. Wallahi mimi nimemsikia mmoja wasema hivi kwenye muhadhara, huko kwenye video hiyo rekodiwa, khurafi mkubwa. Jamaa wamsifu sana al-allama fulani na nini, azungumza maneno ya kitoto haya. Haa maneno azungumza na wanwaji kahawa hivi, hawana kazi ya kufanya, wanketa pija pija kahawa. Samaanini wale mnaoketi vigaro vya kahawa, njoni msome. kati kwenye dhumna, dhumna hivi watu wazima bwana, kati kwenye dhumna wapoteza wakati tu. Sasa wale ndio uzungumza maneno kama hayo, oh wale asili yao Mayahudi wakawekwa pale sijui na Mwingereza, Abdulwahaba unaingereza. Allah, kama mtu yakuchukia bwana kutafutii tusi, kila tusi atakutupia nalo. Albidha sema maneno haya bila haya mbele ya wenzake, fastakhaffa qaumahu fa ata'uhu innahum kanu qauman fasiqin. Awafanya wenzake akili zao ndogo na wao furahi basi, na alafu yakatwa clip, huu ndio sio jamaa ita nini, huu ndio sio asili sio ya, ya mwahabi. Kebu ketini msome nini. Mi zamani nikisikia al-allama wanaogopa kweli, sema eh onyesha na elimu le. Kumbe mna kitu, madebe tupu. Umsisikie wasifiwa ati wavaa vilemba wakiketo keti hivi, mtu anyoa ndevu hivi na masharubu yote, utafikiri wapoza supu. Mketi kama mbaya nkasirika hivi, amna chochote. Mwache azungumze. Na kama wewe ushazoea kukaa katika darasa za ilmu, ukasikiliza vizuri, ukaelewa ilmu yazungumzwa vipi, hasikiliza, utasema hapa uko maskani shekhi, huko kwenye kikao cha ilmu. Sasa wewe kama huyu mtu azungumza kwambia al-Suudi Mayahudi sijui anjiita al-Suudi ili wasijulikane, alafu kwa sababu Arabu watawafukuza, maneno gani sasa haya? Maneno ya kitoto toto bwana. Zungumza kwenye kikao cha elimu bwana. Ah, mwingine anasema hii ndio ajabu ya kupinga nguzo. Jamaa wasema nguzo tuzitoe. Injinia gani wewe alikwambia hivyo wewe? Si utaporomosha msikiti juu ya watu wewe. Asema wa jamaa wachukia nguzo atakaziondolee msikitini. Ah. Kwa kuwa naambiwa kuwa safu iweke kwenye nguzo isipokuwa kwa dharura, haina shida yote. Wala kuna mtu anasema hivyo usimaye. Kwa nguzo ziondolewe msikitini. Zikiondolewa sikutaporomoka jamani pale. Nani anasema hivyo? Lakini hivi hivi mtu azungumza, yani kuharibu tu jina la Ahlus Sunna na hadithi ambayo imethubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake ndio azungumza hivyo. Mtu azungumza kwa kejeli namna hiyo. Akisema maneno wazungumza, wallahi wazungumza kwa kejeli mengi. Mengi sana wazungumza kwa dharau kabisa. Alafu sisi tukizungumza hivyo tambua huna nini wewe? Wewe una adabu wewe, sio? Kama sina adabu unavyozungumza kwa mtu wa bid'a, nradhi, nradhi. Yaani kumdhalilisha mtu wa bid'a, mimi hutonisikia hata siku moja nikimwita mtu wa bid'a shekhe. Hii nakupa siri. Hata siku moja simwiti shekhe. Mtu wa bid'a. Ahanahu Allah, arfa'uhu ana. Huyo Allah shamwangusha, mimi nimwenue. Hakuna kitu kama hicho. Utabaki wewe ni fulani, mzee fulani. Bas, kama wewe ni mzee ni heshima kubwa utapewa niitwe mzee fulani. Lakini tukuite shekhe, sio alama, sio alama wa kutoka wapi kulingania watu katika shirki na bid'a. Kwa nini tuweke juu mtu ambaye hastahili kuwekwa juu? Na nitasoma maneno hapa. Ndio hayo alafu utaambiwa wewe mkali sana. Namalizia barua. Na wakati umesonga sana. Na hapa mwisho ni muhimu sana, pasikilizeni. Wa iyyaka an yakuna laka min ahli albid'i akhun au jalisun au sahibun. Akatahadharisha usitafute rafiki katika ahlul bid'a. Usikae na wao. Kaa mbali na wao. Fa innahu jaa al-athar man jalasa sahiba bid'atin nuzi'at minhu al-'isma. Ukikaa na watu wa bid'a utakosa hifadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kukuhifadhi wewe ubakie katika sunna. Wa ukila ila nafsihi, utaegemezewa nafsi yako. Wa man masha ila sahibi bid'atin masha fi hadmi al-islam. Na mwenye kwenda kwa watu wa bid'a, basi huyu yuenda katika kuvunja Uislamu. Wa jaa ma min ilahin yu'badu min duni Allahi abghadhu ila Allahi min sahibi hawa. Na hadith ni mawdhu'. Hapa kuna maelezo. Wa qad waqa'at al-la'natu min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ala ahli al-bid'ah man ahdatha fiha hadathan fa alayhi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in. Tumu salam amewala'ani watu wa bid'ah. Wa anna Allah la yaqbalu minhum sarfan wala adlan wala fariidatan wala tatawwan. Sarfan wala adlan manake ni fariida au tatawwan. Faradhi wala sunna. وكلما ازدادوا اجتهادا وصوما وصلاة ازدادوا من الله بعدا na kila wanavyozidisha kufanya ibada wazidi kuwa mbali na Allah kwa sababu ya uzushi waliouzusha katika dini ya Allah. Farfudh majalisahum, yakataa mikao yao. Wa adhillahum, na uwadhalilishe, usiwatukuze, wadhalilishe watu wa bid'a. Wa ab'idhum kama ab'adahum Allah, na waweke mbali kama vile Allah amewafukuzilia mbali huko. Wa adhallahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa a'immatul huda ba'dahu, na kuwadhalilisha mtume sallallahu alayhi wasallam watu wa bid'a na maimamu wa uongofu baada yake. Salafu salih walikuwa hawabakishi al-bid'a na kuwapa izza wakati Allah subhanahu wa ta'ala ashawazungumza vile alivyozungumza na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Qala al-imam as-sabuni rahimahullah, ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع. كسيوغوريني أو كسيوغوري نوغيزانغو الله أويفاذي وينجي وواتو بدع ووفور عددهم لدياو كبوة. فإن وفور أهل البدع وقلة عدد أهل الحق من علامة اقتراب اليوم الحق. Kuwa wengi watu wa bid'a na idadi ya watu wa haki kuwa chache ni katika alama ya kukaribia siku ya haki kiyama. Idhir Rasul sallallahu alayhi wasallam qal inna min alamati as-sa'ati an yaqilla al-ilm wa yakthura al-jahl. Mtume sallama sema katika alama za kiyama ilmu itakuwa chache na ujinga utaenea. Wal ilmu huwa as-sunnah. Al-Imam as-Sabuni sema na ilmu ni sunnah, والجهل هو البدعة نوجينغا نوزوش. وقال سفيان الثوري من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها, يعني إلى البدع كما تلفت جابون من يكون بسكيو لك متوى بدع أكم سكيليز متوى بدع لأنه ما نمتاذريش ومسكاية چنياهم سوى سكيليز آوى utakosa hifadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumsikiza mtu wa bid'a kisha uegemeze kwa hiyo bid'a uliyofuata. Yakulu al-allamatu Rabi'u al-Madkhali hafidhahu Allah fanahnu nuhadhiru al-shabab al-salafi min mukhalatati haulai wal-istinasi bihim. Sisi tutahadharisha vijana wa kisalafi kutokamana na kutangamana na hawa watu na kutaka pumbao kutoka kwao na kutina wao kachikana wao kawana wao. Hili jambo tutahadharisha. Warukuni ilayhim, na kuegemea kwao. Faliyatabiru biman salafa mimman kana yaghtaru binafsihi, basi na wazingatie kwa wale waliotangulia katika watu waliohurika nafsi zao. Wayara nafsahu annahu sayahdi ahla ad-dalal wayaruddahum an zayghihim wa dalalihim. Kuna baadhi ya watu ajiona yeye aweza kukaa na watu wa bid'a kisha akawaongoza akawavuta katika sunna. Kuna baadhi ya watu tutaona namna hiyo, akana mbona wakana wao bwana, asema na najaribu kuwaongoza ni wavute. Wa idha bihi yatarannahu wa yatakhabatu thumma yusra'u fi ahdani ahli albid'a. Ghafla hivi ukitamaki ashabebwa yuko katika grupu la ahli albid'a. Na wallahi maneno ni kweli kabisa. Wangapi wangapi ambao tumewaona tulikuwa na wao katika safi ya ahli sunna leo wamekuwa pamoja na ahli bid'ah. Sababu nini? Mujalasat ahli al-ahwa. Na wallahi ningetaja kwa majina mifano lakini haina haja, lakini najua watu. Tena mtu aweza kuketi na mtu ammi na ikawa ni sababu ya kufanya nini, kupotea. Suila al-allamatu Ahmad ibn Yahya an-Najmi rahimahullah, na ili swali laulizwa sana mtamalizia nalo sababu ya wakati. فضيلة الشيخ, رجل يزعم أنه سلفي ولكنه يجالس الحزبيين ونصح في ذلك فقال إنني أقوم بتوجيههم ونصيحتهم فكيف نحكم على هذا الشخص؟ سكريزيني بزوري سيما أنت أدائك وين سلفي لكن أكان ما حزبي أكيبي ونصاحة سيما ميمي نوانغوز والي نوانا نصاحة ميمي كيكان وانا نصاحة tutamhukumu vipi mtu huyu? Fa ajaba rahimahullah, almunasahatu laysa min lazimiha an tamshi ma'ahum. Kuwa nasihi ahli albid'a si lazima utembee na wao, a walmunasahatu fi awqatin mahduda, na nasaha ni katika nyakati fulani tu wampa nasaha kisha wenda zako. Amma kaunuka tamshi ma'ahum bihujjati annaka tansahuhum, ama kuwa wewe watembea na wao kwa hoja ya kuwa uko na wao wapa nasaha, falau kunta tansahuhum la ru'ya fi amalihim taghyir, lau kama ungelikuwa ni mkweli wapa nasaha wangeonekana wamebadilika katika matendo yao. Wa ikhtilafun amma kanu alayhi, kungeonekana tofauti na yale waliokuwa nayo kabla ya hapo. Fa in qulta mathalan annaka tansahuhum wala yasma'una au wala yaqbaluna minka, mimi nawapa nasaha lakini hawasikii wale, hawakubali maneno yangu, idhan falima tajlisu ma'ahum au tamshi ma'ahum, ikiwa hawakubali wewe utembea na wao nini, kwa nini utembea na wao? Watadhhabu watajiu ma'ahum, ukionekana wenda uko na wao, ukirudi hivi uko na wao. Fa idha kanu la yasma'una minka la tadhhab, ikiwa wewe hawakusikilizi yale unaoambia usiende kwao. Wallahi niambie ni kitu kimoja, wao ni ngumu sana kufuata wewe unayokuambia, lakini wewe ni sahali sana kwenda vile wao wanavyotaka. Pole pole utawacha hili, utawacha hili, utawacha hili, ghafla wajikuta limekuwa jamaa adui mkubwa wa sunna yeye. Nini? Kwa sababu ya kufuatana wao. Chunga, chunga sana. Na hili limetokea wakati wa salaf. Na mmoja katika salaf kusema, na'arifu man kana yal'anuhum, tuwajua watu ambao walikuwa kiwalani. Famashahum, akatembea na wao, wasahabahum, fasara minhum. Alikuwa mwanzo kiwalani, ahlul bid'ah, mwisho ankuwa pamoja na wao. Na wengi na wengi wengine kwa kuoa, kwenda akaoa mwanamke katika ahlul bid'ah, akiona yeye eti yeye atamuongoza huyo, akaenda yeye akawa katika khawarij. Qala fa idha kanu la yasma'una minka la tadhhab wala taji'u ma'hum wala tajlis ma'hum lakin lamma ra'ayna annaka tadhhab wa taji'u ma'hum wa tujalisuhum 'arafna bi annaka minhum, lakini tulivyokuona utaki kusikia wewe, wenda na wao, warudi na wao, ukiwa huko kuna wao, tukajua kumbe wewe ni katika wao. Haya maneno ni kweli kabisa. Sikiliza ushahidi wake. Waqad rawa ibn Batta fi al-Ibana al-Kubra 'an al-Awza'i, al-Imam al-Awza'i yasema man satara 'anna bid'atahu lam takhfa 'alaina ulfatahu. Wewe waweza kuficha bid'a yako watu wasikujue, lakini huwezi kuficha wale unaotembea na wao na kuwapenda na kuwa na wao, watu watakuona tu. Kuna watu walikuwa wakikaa humu kisha wakitoka humu wakaa na watu wa bid'ah, mara waenda huku mara waenda huku. Kitu kimoja nakwambia, wallahi mwisho wa kwisho utakimbia vikao vya sunna, mwisho wa kwisho utakimbia. Na vijana wengi wako mifano hapa, tulikuwa tukiwajua wengine wakiishi aswa hapa karibuni, walikuwa wakija kwenye durus, wahudhuria darsa, kisha yeye wahudhuria pia darsa za hizbiyun na ahlul bid'ah, akinasihiwa akasirika, hataki kuambiwa man. Mara akawa kila akija hapa yuwasikia maneno kama haya tuliyozungumza leo, akaona hapa hapaniweki, hapa hapaniweki, hapaniweki, mwisho huyo akakimbia, akaona hapa hapa mwezi. Wallahu almusta'an. Almuhim, hao ni baadhi ambayo tulioandaa tutazungumza tukayagusia. Alhamdulillah, kwa wakati Allah ametuwezesha kumalizia. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fik.